श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2054 14 जुलाई 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम राम वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाल ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो बालक है ये आपके संसार की आपके देश की खास संपत्ति है। ये विदेशी लोग भी आप लोगों में अपना प्रचार करना चाहते हैं तो बालकों को लेते हैं वे, बालकों को शिक्षा देते हैं। उस शिक्षा का इतना असर पड़ गया है जो आप वैसे ही डाली में ही झड़ गए वैसे ही हो गए। जैसे स्कूलों में चोटी काटने की बात हुई, आज देखे तो प्राय चोटी है ही नहीं। विदेशी लोग ऐसा प्रचार करते हैं जिसे आप उसमें ढल जाते हैं, तो क्या करते हैं कि बच्चों को हाथ में लेते हैं वे, तो बच्चों को वापस सिखाई जाए, बच्चे ही बड़े होते हैं। आज ये बड़े बड़े इनकी चोटी नहीं है, ये सफल हो गए। विदेशी ईसाई सफल हो गए और इससे अगर ये सफल हो जाएंगे, आप ख्याल नहीं करते हो। तो बालक है ये आपकी खास देश की संपत्ति है। बालकों को सुधरो तो देश सुधर जाएगा, और बालकों की उपेक्षा करके बच्चे हैं क्या है, तो देश सुधरना मुश्किल है। ये विदेशी इस बात की ध्यान रखते हैं, बच्चों को हाथ में लेते हैं, अरे हिंदी बोलने नहीं देते, अंग्रेजी बोलो हिंदी मत बोलो। मैं तो 5 चीज आपकी रक्षा वाली है, एक तो भाषा बोलना, एक वेशभूषा अपना पहरान, एक आपका व्यवसाय धंधा, एक आपकी रोटी भोजन से विषाद करना, एक आपकी बेटी कन्या दया देना। ये 5 चीज जाति की रक्षा करने वाली है। तो वेशभूषा में चोटी उड़ गई, प्राय देखे चोटी नहीं है। ये हिंदू बने के नष्ट हो गई, मुसलमानों की नहीं होती, ईसाई को नहीं होती। अब ईसाई बन गए घर में बैठे बैठे, घर में बैठे ईसाई बन गए। ऐसे भगवान पर अश्रद्धा अविश्वास ये हो रहा है। तो ये बालक पढ़ा है, ये बालक मामूली चीज नहीं है, बालक खास आधार है। ये बच्चिया है ना, ये बालक है, तो इसको सुधारो, ये सुधर जाएंगे। इनका सुधरना सुगम है। भक्तों के चरित्र पढ़ाओ, भगवान का नाम सिखाओ, ऐसे बच्चों के लिए बहुत अच्छी श्रेष्ठ बात है। अब थोड़ी सी बच्चों के लिए बात कहते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बच्चों को चाहिए और बड़ों के लिए भी उचित है कि रोजाना अपने घरों में बड़ों के चरणों में नमस्कार करना। ये बालकों को सिखाओ, और सिखाओ तो भी आप भी करो, आपसे बड़े उनके चरणों में नमस्कार करो। नहीं तो भगवान के तस्वीर रखो, भगवान को नमस्कार करो। अपने बूढ़ी बड़ी माताएं हैं उनको नमस्कार करो। बहनों को भी चाहिए इसमें से बड़े बूढ़ों को नमस्कार करो और बच्चों को भी सिखाओ। नमस्कार मामूली चीज नहीं है, लड़ाई नहीं होगी, आपस में खटपट नहीं होगी, सुख और सांप दोनों नमस्कार कराओगे तो दिन में लड़ाई कैसे होगी? लड़ाई होगी तो नमस्कार नहीं होगा, नमस्कार होगा तो लड़ाई रहेगी, टिकेगी नहीं, उठ जाएगी। बहुत बढ़िया चीज है ये। इस वास्ते बच्चों को सदा माँ बाप को नमस्कार करना चाहिए। मनुजी ने लिखा है, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो अभिवादनशील है, रोजाना बड़ों के चरणों में नमस्कार करता है और बूढ़े बड़ों के पास बैठता है, उसकी चार चीज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, विद्या बढ़ती है और बल बढ़ता है और यश होता है संसार में। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, जो बूढ़ों के पास बैठते हैं और नमस्कार करते हैं बड़ों का, उनकी चार चीज स्वतः बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। उम्र बड़ों की आशार मदी, ब्राह्मण को नमस्कार, चिरंजीव रहो, चिरंजीव मनो, जीते रहो, ये आशीर्वाद मिलती है स्वतः स्वाभाविक। ये मार्कंडेय ऋषि हुए हैं, उसके मृकुंड ऋषि थे, उसके पुत्र हुए, तो ये पिता कहते बेटा नमस्कार करो, तो छोटा नमस्कार करता था, तो ऐसे नमस्कार करते हुए एक सिद्ध महात्मा थे, उनके नमस्कार किया तो वो देखने लगे एकदम। पूछे महाराज क्या देखते हो? कि बच्चा तो अच्छा है, बड़ी उम्र थोड़ी है, ये मर जाएगा जल्दी, इस बार देखता हूँ आयु बहुत कम है इसकी, तो महाराज क्या करें? कि भाई क्या क्या करे, जो बड़े है उनको नमस्कार कराओ। तो सप्तऋषि आए, उनको नमस्कार करो, जो आते नमस्कार कराते। तो क्या महाराज, उनके चिरंजीव रहो, आशीर्वाद दे दी। तो पिताजी ने पूछा कि आप देखो तो सही उम्र कितनी है, चिरंजीवी हो जाओ, रोजाना जीते रहो, कैसे आप आशीर्वाद दे दिया? देखा भाई, ये तो हमने ख्याल ही नहीं किया, उम्र तो इसकी थोड़ी है, तो फिर आशीर्वाद की क्या दशा होगी? तो कहते उनको भगवान शंकर की उपासना बताई और तुम भगवान शंकर की उपासना करो। मृत्युंजय है कि नहीं? मृत्युंजय महामृत्युंजय जप होता भगवान शंकर का। भगवान मृत्युंजय, मृत्यु पर जीव बीज कर दे, मौत पर विजय कर दे। तो भगवान के पास बैठा उपासना कराई, वो आयु हुई समाप्त। तो जमराज के दूत आए, ले जाने लगे, तो भगवान शंकर के पास बैठा है तो दूत हाथ निकाल से चले गए। तो जमराज खुद आए, खुद लेने को आए, लेना आए तो वो ले जाने लगे, तो भगवान प्रकट हो गए, वो शिव जी के शिवलिंग ऊपर आ जाए। ये महाराज मौत डरता लग गई, करते ही भगवान शंकर प्रकट हो गए, ले त्रिशूल लगे, मारो तो मारो। तो महाराज उम्र खत्म हुई, देख देख कहा हूँ तुम, खत्म देख तेरा खत देख। अब देख शंकर गए, तो भाई ये उम्र तो है, ये चिरजीवी है, सदा जीता रहेगा, नहीं मरेगा। तो आज सप्त चिरजीवी में है मार्कंडेय ऋषि। तो नमस्कार से उम्र बढ़ती है, नमस्कार से संसार में यश होता है। लोग कहते हैं बड़ा भला आदमी है, बड़ों को नमस्कार करता है और विद्या आती है और शरीर में बल आता है। बड़े आदमी आते हैं और हम बैठे रहते हैं तो हमारा बल क्षीण होता है, और हम खड़े हो जाते हैं तो ऊपर प्राण उत्क्रमण करते हैं। कोई बड़ा आवे तो हमारे प्राण ऊंचे हो जाते हैं, खड़े हो जाते प्राण ले लेते हैं, लेकिन प्राण शक्ति खत्म होती है, मर जाएंगे जल्दी। तो आयुर्विद्या यशो बलम, चार चीज बढ़ती है मुफ्त में। बोली क्या आपको जोर आया? बड़ों के चरणों में नमस्कार। ऐसे बहनों भी बड़ों के चरणों में नमस्कार करे, बच्चों को भी नमस्कार करे, ये नियम कर लो। सुबह शाम दोनों भगत भक्ति होते ही नमस्कार करे, भगवान को नमस्कार करे और सबको नमस्कार करे, और आज्ञा पालन करे, कहना करे। आजकल के बालकों में देखते हैं कहना कम करते, कह दो ऐसे करो तो उनको प्यार पूर्वक समझाओ, देखो बेटा कहना करो, कहना करो, कहते हैं माँ कहती है ऐसे कहना करो। खेल कूद में आप बड़ी खराब शिक्षा दे रहे हैं, माँ के लकड़ी की मारे, हाँ देखो मार मार मार मार, तमाशा हो रहा है। अरे तमाशा नहीं, बालक को शिक्षा मिल रही है, ये सीख जाएगा ऐसा ही, बड़ाओं को मारपीट करेगा। देखो माँ, माँ के साथ नहीं बोलना कभी, सबसे दर्जा ऊंचा माँ का है संसार में, माँ के समान कोई नहीं। मात्रा असमम नास्ति शरीर पोषणम, माता का दर्जा सबसे ऊंचा। माँ मामूली चीज नहीं है, बालक को मामूली समझ, माँ तू कहीं बोलता है माँ, और चाहे जो माँ को कह देता है, माँ का बड़ा प्रेम होता है, स्नेह होता है, और माँ का दर्जा भी ऊंचा है, इस वास्ते माता का आदर करो, पिता का आदर करो, बड़े भाई का आदर करो, बड़ी बहन का आदर करो, बड़ी भौजाई है उनको नमस्कार करो, काकी है, बड़ी माँ है, उन सबको नमस्कार करो। आपस में प्रेम रहेगा घर में, घर में कलह नहीं होगी। आप सब नमस्कार करोगी तो कैसे कलह करेगी, लड़ाई करेगी कैसे, गाली कैसे देगी। इस वास्ते आपस में प्रेम करने से प्रेम बढ़ता है। और कल कलाई कहानी सुनाई थी ना, प्रेम बढ़ेगा तो लक्ष्मी बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी, उनमें आपका उत्साह होगा और आपकी निरोगता बढ़ेगी, रोग नष्ट होते हैं प्रसन्नता से। इस बात प्रसन्नता होती है, उन्हें नमस्कार करो, इस बात और कहना करो, आज्ञा पालन करो। दो लड़ाई होनी चाहिए घरों में, दो लड़ाई, जो लड़ाई होती है लड़ाई मिटाने के लड़ाई करनी। विशिष्य विषम औषधम, जहर होता है जहरी औषधि होती है उसकी, सांप काट जाए तो जहर की इंजेक्शन देते हैं। तो विशेष क्या कि काम मैं करूँ, वो कहते मैं करूँ, वो मैं करूँ, लड़ाई हो जाए तो तू कर तू लड़ाई मिट जाएगी। एक चीज आप लो, वो कहते आप लो आप लो, ऐसी लड़ाई होनी चाहिए। काम धंधा तो लेने के लिए, चीज देने के लिए एक दे तो काम धंधा तो कम हो जाएगा, चीज बढ़ जाएगी आप साहब ही, और ये बढ़ जाएगी घटा नहीं जाएगा, आप टोटल मिट जाएगा। इस तरह से बात बच्चों को भी बात सिखाओ, और बच्चों को चाहिए कि पढ़ाई करो ठीक तरह से, वक्त पर पढ़ाई करो, जो पढ़ लिया पार याद करो, याद सुनाओ ठीक तरह से। अध्यापक लोग भी, मैं जानता ना हूँ यहाँ की बात, मैं दूसरी जगह मैंने देखी है, अध्यापक बस अपनी तनख्वाह ले ली और बात कह दी बच्चे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, परवाह ही नहीं करते। और बच्चे पढ़ावे तो बच्चे यूनियन बना लेते हैं, पहले तो मास्टर अध्यापक चाहे तो बच्चे को निकाल देते, आज बच्चे चाहे तो मास्टर को निकाल दे, उल्टी रीति होगी उल्टी। पहले महाराज बैठे गद्दी पर, थोड़े छोटे बैठे नीचे, आज महाराज में तो बैठे कुर्सियों पर, टेबल पर, बड़ी बेंच पर, और वो पाल काले कोर्ट के पास खड़े मास्टर पढ़ाने वाला। और ट्यूशन करते हैं तो वो हाजिरी लेता है, गुरु देरी से कैसे आए, तो शासन करता है छोरा आज गुरु को, तो उल्टी कब्जे हो रही है। ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा सावधान रहना है, जैसे शीतकाल हो तो ठंडी से सावधान रहना बचना चाहिए, ऐसे आज विरुद्ध वायु चल रहा है उससे बचना चाहिए। तो बच्चा है वो आपकी बड़ी भारी संपत्ति है, असली देश है भावी, ये महिलाएं ये और ये भाई सब के सब ये नागरिक यही तो बनेंगे। हम यहाँ से चले जाएंगे तो हमारी जगह यही आएंगे, कौन आएगा दूसरा। तो ये बचपन से ही श्रेष्ठ होंगे तो बड़े ऊंचे होंगे। हो नहाल विरवान के हो तो चीखने पात, हो नहाल बच्चे होते बचपन अच्छे होते तो ऊंचे अच्छे हो गए, कितनी विलक्षण बात है। इस वास्ते आज्ञा पालन करो, काम धंधा करो, और काम धंधा स्वयं करो। बच्चियों को चाहिए कि रसोई बनाना अलग सीखो, माँ को मदद करो, माँ रसोई बनाती है, जल का लबड़ लिया, आमरिया कर दिया साग का, अपने आटा उछल करके रख दिया, इस तरह से माता की सहायता करो। माँ की प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न होते हैं, पिता की प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न होते हैं कि ये माँ बाप की सेवा करते हैं, नहीं तो भगवान कह दे कि ये माँ की सेवा ही नहीं करते, मेरी सेवा कैसे करेगा। भगवान का भजन करो तो भगवान विश्वास नहीं करते, और ऐसे करो भगवान विश्वास करेंगे। इस वास्ते माता पिता की सेवा करो, आज्ञा पालन करो, उनका कहना मानो, उदंडता मत करो। और पढ़ने जाओ तो सीधे सीधे स्कूल गए, स्कूल से पीछे घर पर आ जाओ, बीच में समय बर्बाद मत करो। सुनती हो ना, पढ़ने को जाओ तो पढ़ने को गए पीछे सीधे सीधे घर पर आ गए, समय बर्बाद नहीं करना, इधर उधर नहीं जाना। इस घूमने से स्वभाव बिगड़ जाता है, आदत बिगड़ती है, स्वभाव बिगड़ता है और स्वास्थ्य बिगड़ता है, सबसे काम खराब होता है। समय है ये सब, समय कहता हूँ बड़े भाई छोटे बड़े सबको ही, समय बड़ा भारी कीमती है मनुष्य का समय। ये समय धन से मिल जाए भगवान, वो समय विद्या ध्यान कर से विद्वान बन जाए, वो समय बर्बाद हो जाता है बड़ा भारी नुकसान है। पैसा का नुकसान इतना नुकसान नहीं है, पैसा तो फिर कमा लोगे पर समय फिर नहीं मिलेगा। समय तो जितनी उम्र है उतनी है, और दुराचारों में घटेगी उम्र, सदाचार सदगुण रख करके अच्छी तरह से चलो तो आपकी उम्र बढ़ेगी। उम्र देखो, उम्र ना घटती है ना बढ़ती है, और घटती है बढ़ती दोनों बातें। उम्र है आपकी वो घटती बढ़ती नहीं, और घटती बढ़ती है दोनों बातें हैं। क्या घटती बढ़ती? जो श्वास आते ना खटका, ये तो घटेगा बढ़ा नहीं, परंतु शांति से रहोगे तो श्वास धीरे आएंगे तो अधिक वर्षों तक जीवोगे। एक खराब खाना खाओगे, क्रोध करोगे, आपस में लड़ाई करोगे, तो उससे उम्र नष्ट होती है, आयु खत्म होती है। चोरी करता है आदि, अनाचार करता है, तो उसकी श्वास झोंकड़ी जोर से चल पड़ती है, वो जो जोर से जरिए मरेगा। जितने दुर्गुण दुराचार होंगे वे सब आयु खत्म करने वाले हैं। कहीं टाइम देती है, परंतु उसको लगते तो अगर निकाल दे तो सात दिनों में चलता है, एक दिन खत्म हो जाती है। ऐसे ये आयु है, काम धंधा करो, बोले तो बारह, पैंट अठारह, बेतुन करते तीसरा, ज्यादा बोलेगा तो बड़ा श्वास है। 600 से एक घड़ी में, एक घंटा में 900 श्वास जाते हैं, और 21,600 श्वास होते हैं 24 घंटा के, 21,600 श्वास एक घंटे में, 21,600 श्वास। ये तो टोटो ताय घर का खुशी ऐसा प्रसन्न ऐसा अप्रसन्न है। अरे कितना हुआ, 900 एक घंटा में 900 श्वास होते हैं। जो जीने का तुम्हारा आधार है, वे श्वास खत्म होने पर जी नहीं सकते। अपने धन से, संपत्ति से, भेद्य से, विद्या से, चतुराई से, किसी से भी श्वास खत्म होने पर मरना ही पड़ता है, दवाई आदि नहीं जी सकते। वो रोजाना घटा घटा हो रहा है, 621 श्वास रोजाना जाते हैं, हरदम जाते हैं। इतना घाटा पड़ रहा है। अब आप बैठे सत्संग किया, आप चाहे भजन करो, चाहे काम करो, चाहे धंधा करो, चाहे सो जाओ, उम्र तो घटती ही चली जा रही है। जिन मरने का दिन नजीक आ ही जाता है, निरंतर ख्याल नहीं रहते हो, जीना तो चाहते हो और कुछ कुछ काम करते हो, खराब खाना खाते हो, गोश्त करते हो, आपस में क्रोध करते हो, लड़ाई करते हो, समय इसमें खत्म होता है, उम्र बहुत खत्म हो जाती है। इस वास्ते प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, तो बड़ों का काम करो, कहना करो। और बालकों कहता हूँ, चोरी मत करो। ये चोरी करते हैं ना, चोरी की आदत पड़ जाती है, तो ये बड़े बड़े चोर हो जाते हैं। ये एक लड़का था, वो एक पेंसिल चुरा करके ले आया, माँ ने कहते बहुत अच्छा, फिर कॉफी चलाया, फिर दवा थे कल में, तो माँ ने ठीक कहा, तो वो चोर बन गया, बड़ा बड़ी बड़ी चोरी करने लगा। तो कई बार उनको समझाया, कैद किया, तो ये मानता ही नहीं, अंत में कहा कि फांसी लगा दो, ये मानता है नहीं, फांसी लगा दो, हुक्म हो गया। तो बोला रे तू क्या चाहता है, अब तेरे मन में तो कोई बात कह दे, फांसी वाले को पूछते हैं, कोई मन में तो बात कह दो, भाई क्यों मर रहा है बेचारा, तो मैं तो माँ से मिलना चाहता हूँ। तो मिला, माँ को मिला दो बेचारा मर रहा है, तो माँ को मैं माँ कान में कहूंगा, कान खा गई, कान काट दिया, अरे क्या कर रहा है तू, मर रहा है, माँ का कान काट दिया। कि माँ को मैंने सुनाया कि माँ कलम लाया हूँ, पेंसिल लाया हूँ, माँ राजी हुई, तो आज मेरी ये दशा है, एक थप्पड़ लगा दे क्यों लाया दूसरी, तो मेरी ये दशा नहीं होती, ये माँ ने सुन ले। इस तरह से बड़ों के द्वारा ऐसे ऐसे आचरण मिलते हैं जिनसे बच्चे खराब हो जाते हैं। तो आप निगाह रखो बच्चों का, ऊपर ख्याल विशेषता से रखो, इनका कोई तरह से दुराचार नहीं हो जाए, दुर्गुण न हो जाए। शिक्षा दो, बड़े बड़े राज, मैं कहूँ भगवान राम जी का भी राज्य होगा, राज्य के द्वारा पाठशाला बढ़िया नहीं होगी। बालक राज के द्वारा नहीं होते हैं, बालक समाज के द्वारा होते हैं। अपने समाज की स्कूल खुलाओ, पाठशाला बनाओ, और अपने समाज के सज्जन पुरुष पढ़े लिखे स्वयं पढ़ाओ, अपने अपने बातों को बालक समझ करके तो ठीक होंगे। केवल अध्यापक नौकर होते हैं, नौकर से बढ़िया काम नहीं, नौकर से काम धंधा हो सकता है, शिक्षा से भी नौकर से मिलती है, आचरण नौकर से नहीं सुधरता है, आचरण आचार्य होते हैं, बड़े महात्मा संत पुरुष होते हैं, उनसे सुधरता है। तो जो बूढ़े बड़े हो गए हैं, वे वानप्रस्थ आश्रम में रहे, उनको चाहिए कि वे छोड़े आवे पढ़ाने में, शिक्षा देने में, ऐसे उसमें काम करे, छोटे बच्चों को पालन करने के लिए। धन कमाने वाले जब बालक हो जाए, बड़े हुए, जवान हो गए, तो आपको घर से भी रिटायर होना चाहिए। जैसे नौकरी से छुट्टी मिलती है, ऐसे घर के धंधे से भी छुट्टी लेकर के बच्चों का पालन करो। ये खास काम है बड़े बूढ़ों का। और दान पुण्य करो, उदारता रखो, हृदय में उदार भाव। ये साथ में पैसा नहीं जाएगा, पैसा बहुत हो नहीं जाएगा, नहीं हो तो कंजूसी जाएगी साथ में। कंजूसी कृपण स्वभाव, स्वभाव जिसे कंजूसी को बना लिया है, वो कंजूसी साथ में जाएगी, मरने पर भी यहाँ नहीं रहेगी। और उदार भाव है देने का, दूसरों की सेवा करने का। बचपन में भी मैं देखता हूँ इन लड़कियों में जो उदार भाव है, वो बच्चों में लड़कों में नहीं है। लड़की को कोई चीज मिलेगी, जेब में रख लेगी, अपने छोटे भाई बहन को जो गोद में खिलाती है उसको देगी, और खा जाएगा, खुद ही खा जाएगा। ये बात है हमें, ये भगवान ने कृपा करके दी है। क्यों दी है? कि बच्चों का पालन करना है। अगाड़ी हृदय ऐसा उदार नहीं होगा तो बच्चों का पालन कैसे करेगी? इस वास्ते भगवान ने कृपा की है। नारी जात्र मात्र में जो दया है, प्रेम है, उदार है, वो भाव पुरुषों में नहीं है। कोई साधु भूखा बैठा है, आप कहीं निकल जाओ, पर ये माया निकल गई, बाबा जी कुछ खाओगे? ये पूछ लेंगे। एक साधु बैठे थे तो एक माई पहुंची, ये बीती हुई घटना मेरे सुनी, पहुंची तो बाबा जी मैं केला लाई हूँ, मैं आज केला लो। तो वो साधु बड़ी सीधे सरल थे, मैया क्या केला ले, हमारे मन में तो उदल बुदल हो रही है, तो क्या केला ले? कि महाराज जो बीच में पकड़े छोड़ दो, मन के पकड़ छोड़ दो, ले शांत केड़े देगी माई और शिक्षण देगी। शिक्षण दे तो माँ है गुरु, सबसे पहला गुरु माँ माना है शास्त्रों में, सबसे पहला गुरु है माँ। इस बात से आप बोलते आपकी मातृभाषा क्या है, पितृभाषा नहीं बोलते, मातृभाषा क्या है, मानो माँ से क्या भाषा सीखे हो। माँ सब सिखावती है, ये माँ सब पहला गुरु, श्रेष्ठ गुरु माँ ही है। माँ के बाद ये दूसरे गुरु आते हैं। यार गुरु की आजकल तो महाराज बड़ी विचित्र दशा है, आज गुरु का पेशा हो गया। वास्तव में पहले गुरु वो होते हैं जो गुकारस्थ अंधकारस्थ भुकारस्थ, शिष्य के अंधकार को दूर करे, अज्ञान को दूर करे, उनको चेत करा, वो गुरु होता है। आज भेंट पूजा के लिए होते हैं, टोली बनाने के लिए, हमारे टोली की ज्यादा बन जाए इस तरह से बनाते हैं। उनका कल्याण होगा कि नहीं, वह परवाह ही नहीं है। गुरु शिष्य अंध बधिर कर देखा, एक न सुने एक नहीं देखा। गुरु तो अंधे है और चेला बहरा है, गुरु को तो देखता नहीं क्या तत्व होगा, क्या ज्ञान होगा, कैसी दशा होगी। और बंद वो बंद वो बहरा ही सुनते ही नहीं, गुरु की बात ही नहीं सुनता गुरु शिष्य अंध। अरे शिष्य शोक न हरे ही, गुरु की बेटा पेट पूजा तो ले लेते हैं, अरे शोक दूर नहीं करते। शो गुरु घोर नरक में पड़ी, घोर नरक में पड़ते हैं। कई मेरे को ऐसे भाई बहन मिले हैं जिन्होंने गुरु बना लिया, अब मुश्किल हो गई। गुरु को शिक्षा दे नहीं सकते, दूसरी जगह जा नहीं सकते, हम तो बड़े फंस गए, क्या करें? हैदराबाद की बात है। मैंने कहा भाई मत करो, आपको जहाँ शिक्षा मिले वहां जाओ, शिक्षा लो। गुरु बना लिया तो गुरु अतको मत, अगर गुरु शिक्षा दे आपकी पूर्ति करे तो अच्छी बात है, नहीं पूर्ति कर सके तो जहाँ आपको शिक्षा मिले वहां लो। कि गुरु को छोड़ दे तो, अरे गुरु के लिए लिखा है खास वाल्मीकि रामायण में, और लिखा है गुरु रप्य लिप्तस्य कार्य कार्य मजानत उत्पथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। जो गुरु ठीक जानता नहीं और शिष्य की जिज्ञासा है, प्रेम की पिपाशा है, ज्ञान की जिज्ञासा है, उनको पूरी नहीं कर सकता, तो उस शिष्य को चाहिए गुरु नहीं, गुरु त्याग कर दो। गुरु के त्याग की शास्त्र में आगे आती है, जब ये लग जाते हैं गुरु जी कहते हैं बस हमारे ही हो गए। तो वो गुरु वास्तव में कल्याण करने वाले गुरु बहुत कम होते, कल्याण हो जाए। एक साधु मिले, वो कहते मैं शिष्य नहीं बनाता। क्यों नहीं बना महाराज? कि मैं शिष्य बनाता हूँ तो मेरा भरोसा लेते हैं तुम्हारा महाराज कल्याण करेंगे, भगवान से हो जाते विमुख। उम्र भर में फिर बनाया नहीं उन्होंने, कोई शिष्य बनाए उम्र भर में नहीं बनाया कि मैं भगवान से विमुख करूं। सत्संग करने वाले कहते महाराज आप ही हो मारे तो, अरे गजब कर रहे हो, मैं भगवान की तरफ बात कहता हूँ, मेरी तरफ लगाता हूँ। सत्संग करने वाले भाई बहन बस महाराज करे हमारे महाराज, अरे महाराज कुछ नहीं है, महाराज बड़े हैं तो भगवान के कारण है कि अपने कारण है, आप जरा सोचो बैठो, मेरे को आप बड़ा मानते हो तो भगवान के नाते मानते हो कि भगवान को मेरे नाते मानते हो, ये जरा सोचो सब भाई बहन। आपका हमारा संबंध भगवान को लेकर गया है और क्या संबंध बताओ, तो भगवान की बात बताते तो गुरु यार अपनी पूजा बताओ यार, और जगह मत जाओ, बस हमारे यहाँ आ जाओ, सौगन ले लो हमारे यहाँ करो। ये काल नेमी है, ये आजकल जो कपट मुनि होता है रामायण माया है वैसा, वो कोई धोखो देगा इस बात से भाई शिक्षा लो। हम तो कहते हैं हमारे बात बात पूछो, कई कहते हम तो सुशी बनोगे तब तो बताएंगे, अरे बता दिया कोई चमत्कार थोड़ा बता दिया, अंको दर्द दे सब चारा तो हो गया, ये चमत्कार बताए क्या फायदा होगा, क्या फायदा निकल उनसे। तब इस लोग कहते हो बड़े गुरु महाराज गुरु महाराज, मैं गुरु की निंदा नहीं करता हूँ, गुरु के बदले जो राक्षस असुर आ गए हैं रामायण में, देवी भागवत आया है ऐसा प्रसंग आया है, कलयुग आएगा तब ब्राह्मणों में और साधुओं में राक्षस आएंगे, साधुओं में और ब्राह्मणों में राक्षस आएंगे, वे रक्षण क्या करेंगे, भगवान से विमुख कर अपने में लगाएंगे, हमारे रंगो हमारा ध्यान करो हमारा जप करो हमारी पूजा करो हमारा दूषण करो हमारे पैर धो हमारे को करो, ऐसा ऐसे आते हैं ऐसा भाई देवी भागवत मैंने सुना ऐसी बात आई है। ये कष्ट कलयुग के समय ब्राह्मणों में और साधुओं में राक्षस आएंगे जो भगवान से विमुख करेंगे, भगवान का वचन न करो, गुरु जी का ध्यान करो, गुरु जी का जप करो, गुरु जी का जूठन खाओ, तो ये जूठन खाना है उच्चिष का भोजन है। इस वास्ते सावधान रहो, सब भाइयों से प्रार्थना है और बच्चों के लिए यही है कि आप पढ़ाओ और स्वयं पढ़ाओ। कई कई बहना अपने बच्चों को खुद पढ़ाती है, किसी बढ़िया बात है, घर में पढ़ाओ जैसे बच्चे से होशियार हो जाए। पाठशालाओं में ठीक पढ़ाई होती नहीं है, समय बहुत बर्बाद होता है, पढ़ाई बहुत कम होती है। हम लोगों ने पढ़ाई की है, हम पढ़ते थे तो परीक्षा के ग्रंथ डेढ़ दो महीना तीन ढाई ढाई तीन महीना में बारह महीने की परीक्षा हो जाती है, हमारे की है, हम लोगों की हमारे साथ ने की है। उस समय कोर्स तो बड़ा छोटा और समय होता है बहुत, खेल में कूद में तमाशा में समय बहुत ज्यादा है। क्षणशः क्षणशः शिष्य विद्या वर्तन से चिंतित, शिक्षा आती है कि क्षणशः क्षणशः दैव, अगर धन कमाना हो तो कण कण इकट्ठा करो और विद्या कमाने तो क्षण क्षण एक क्षण भी समय बर्बाद मत करो। समय लगाने से विद्वान बनता है, तो विद्या पढ़ाई में समय लगाओ, बच्चों को चाहिए घर पर भी पढ़ो और वहां पर भी पढ़ो, घर पर भी याद करो तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ पास हो जाओगे। बच्चों को चाहिए घर पर पढ़ो यही पढ़ो, मैंने ऐसी बात देखी है, पढ़ो बच्चों की बात, बच्चे हैं परीक्षा के दिन आ गए रात पड़ता है, माँ कहती बेटा सो जा, माँ की चिंता होती है बीमार हो जाएगा, रातों जगेगा बीमार हो जाएगा कि माँ मैं फेल हो जाऊँ कल परीक्षा देनी है, रातों जगते हैं और पढ़ाई करते हैं तब वो अच्छे विद्वान बनते हैं। जो विद्यार्थी अच्छे बनेंगे वो विद्वान भी नामी बनेंगे, और विद्यार्थी अच्छे नहीं बनेंगे विद्वान कैसे बन जाएंगे। आज देखते हैं तो संस्कृत विद्या देखो, अंग्रेज देखो, हिसाब देखो, कोई विद्या में देखो विद्या के तैयार नहीं, तेज नहीं है। पुराने विद्यार्थी थे वो जो पढ़ लिया है वो पढ़ा सकते हैं। हमारे संस्कृत में हमने जो पढ़ाई की है उसमें ऐसी बात भी कि पढ़ा है वो ग्रंथ दूसरों को पढ़ा सको, संस्कृत की पढ़ाई कर ली ग्रंथों की तुझे को पढ़ा सको इतना तैयार होना चाहिए। हम लोगों ने किया ऐसा, हम पढ़ते भी थे पढ़ाते भी थे, बड़े से पढ़ते थे छोटों को पढ़ाते थे, मेरे पढ़ने का पढ़ाने का काम पड़ा ऐसी तरह से। तो वो पढ़ाने से विद्या बहुत तेज होती है, पढ़ाने वाला है। एक गया काशी जी क्या करता है, मैं तो बड़ा पढ़ाता हूँ तू पढ़ाता है गाँव, फिर बड़े पशु अब मैं पढ़ता हूँ, तो पढ़ाता है तब तो पढ़ता है, पढ़ाने में पढ़ता है, अरे पढ़ता है तो पढ़ाता है। गुरु जी को तैयार होती विद्या, पढ़ाने वाले की बहुत तेज होती विद्या। मैं आप लोग सुनाता हूँ ना तो आपका फायदा होता है, मेरे ज्यादा फायदा होता है, तो मेरे चित्त में पैदा होती है बातें आती है आपके कानों तक, मेरे चित्त में आती है, चित्त में जबान में आती है, जबान में फिर आपके कानों में जाती है, कान में अगर मन में जाती है, मन में बुद्धि में ठहरती है तो भी आपको फायदा होता है। मेरे भीतर पैदा होती कितना फायदा होता है, फायदे की बातें तो पढ़ाने वाले को बहुत लाभ होता है, परंतु पढ़ाने की इच्छा होगी ये कैसे बोध हो। हम ऐसे गुरुओं के पास पढ़े हैं महाराज, उनकी बड़ी लगन रहती कि कैसे विद्यार्थी तैयार हो जाए, बड़ी लगन रहती। क्या बताऊं आपको, सर्दी आती है सुबह 4 बजे उठते, ठंडे पानी में स्नान करो और फिर पढ़ाई करो, बड़ी मुश्किल होती महाराज शीतकाल में, और रात्रि को सोने नहीं। हम पढ़ते थे तो महाराज बिजली नहीं थी, दीवा नहीं था, तेल का दीवा एक, वो दीवा अधिक लावे कहाँ से, खर्चा कहाँ से लावे। आजकल कुछ लोग बड़े बड़े आराम से लोग पढ़ते हैं, एक दीवे के पास 3-4 पढ़ते थे, तेल का दीवा एक कर लिया, 3-4 पास बैठ पढ़ते थे, तो याद करते थे बाहर महाराज आते कभी, क्यों रे क्या करते हो, डर लगते महाराज आके, महाराज आ गए, इस तरह से 5-7 मिनट पढ़ते थे, 10 बजे थे, 10:30 9:30 10 बजे तक पढ़ाई, सुबह 4 बजे फिर उठा देते, दिन में कोई भोजन करे 5-10 मिनट इधर घूम लिए फिर पढ़ाई करो रात्र दिन। हमारे महाराज कहते थे कि मेरे पास विद्यार्थी ठहरता नहीं है, क्यों पढ़ावे ठहरता नहीं, भाग जाता है, ठहरता तो विद्वान बन ही जाता है, सेठ बन ही जाएगा, तो फिजिकल पढ़ाते थे, ऐसे पढ़ाने वालों के पास पढ़ो। बच्चियों को चाहिए माँ का कहना करो, घर का काम करो, सब सीखो और पढ़ाई करो, पढ़ाई ऐसी तैयार करो फैल नहीं होगा, कोई पूछे तो सच है हाँ मैं बताऊँ, हाँ बताओ ऐसा उत्साह है, ये तो क्या करते हैं जी कच्ची विद्या होती है, वो पूछने आता है इंस्पेक्टर नीचे हो जाते हैं, छड़े लड़के के पीछे छिप जाते हैं कि मेरे को न पूछ ले, ये डर लगता है, क्यों लगता है डर कि पढ़ाई ठीक नहीं गई, ऐसे ही जबरा जावे मौत से डर लगता है, क्यों डर लगता है, ये डर लगता है कि काम करने लायक जो मनुष्य शरीर में करना चाहिए किया नहीं है। कबीरा सब जग डर पे मरण से मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद, परीक्षा में आनंद आता है कि वो हमारे को पूछो, हमारे को पूछो, हमारी ये गीता पढ़ते देखा आगे नहीं उत्साह होता है, नहीं मेरे को पूछो मेरे को पूछो। कलकत्ते में आज से कोई 60-65 वर्ष पहले की बात है, कभी जाता तो नारायण पढ़ाया करता स्कूल में, बच्चे रात ही आते सब गीता सिखाता, गीता सिखाता बड़ा ढंग सुंदर, जो एकदम मतलब वो पहली पंक्ति में बैठो, ये दूसरी पंक्ति में जाओ, दूसरी तीसरी पंक्ति बैठो, छोड़ा देखे पहली पंक्ति में चला, बहुत याद करते पहली पंक्ति बैठो जाओ, तुम ठीक नहीं है पीछे बैठो, पीछे बैठो, छोड़ा सब पहली पंक्ति में बैठ रहा, मैं आता जो मेरे को पूछो मेरे को पूछो मेरे को पूछो, तंग कर ले रहे, तो याद है सभी, अरे उत्साह आता है, अरे पहले उत्साह आने से आगे पढ़ाई सुगम होती है स्वाभाविक। पीछे वाला पाठ याद रहता है, व्याकरण में ऐसी बात है पीछे याद तो अगाड़ी पढ़ाई में उत्साह होता है, अरे विद्या कच्चे हो जाए कच्ची, तो अनभ्यास विषम विद्या, जब अभ्यास नहीं करता है तो पढ़ाई जहर की तरह लगती है, बड़ी खारी विद्या लगती है। हमारे दोनों बात देख ली है, क्या पढ़ाई करके देखा है, प्रमाद करके देखा है, प्रमाद करता है ना पढ़ाई करता नहीं, तू भी मेरे देखा अनुभव है मेरे को, और पढ़ाई का अनुभव है, पढ़ाई ठीक करते तो आगे पढ़ाई का उत्साह बढ़ता है, उत्साह, जब ठीक पाठ याद नहीं है तो पुस्तक बुरी लगती, महाराज ये छिपा दे कहीं दिखे नहीं, पुस्तक दिखे ही नहीं ऐसी बुरी लगती, अनभ्यास विषम विद्या। तो आप लोग तो काम ले लो, हमारे तो भोगी, हम तो भोग चुके हैं, तो खूब अच्छी तरह पढ़ो तो पढ़ने का बड़ा उत्साह होता, आपसे आप पढ़ाई होती, आपसे आप लोगों ने परीक्षा दी थी सिद्धांत को भी आप ही पढ़ी, आप ही बहुत लगा दिया, पर अच्छी तरह से अगर ग्रंथ आप रास्ता देता है सत्य स्वाभाविक, अगर कच्ची होती है तो महाराज वो ग्रंथ मूल भी नहीं अगर क्या होगा, इस वास्ते जितनी पढ़ाई आप करो उतनी अगारी पढ़ाई बड़ी श्रेष्ठ से हो जाएगी। और बुद्धि याद करने का तरीका है, शाम को याद करो, दिन में याद कर लो, ध्यान देना भाई, जो पाठ याद करते हो ना, याद करने का तरीका बताओ, जैसे गीता याद करो, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, संवेदा युव संवेदा युव, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, संवेदा युव, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, संवेदा युव, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, संवेदा युव, माधु पांडवा से माम का पांडवा से माम किमकुल संजय किमकुल संजय माम का पांडवा से किमकुल संजय, इस तरह से फिर पूरा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेद माम का पांडवा से किमकुल संजय, ऐसे ऐसे याद करो, याद का तरीका है, ऐसे याद करके पांच सात दस पंद्रह बीस जितने श्लोक करना वो कर दो, वो श्लोक करके छोड़ दो। शाम की वक्त में ध्यान करना, भाई बड़ाई बहुत बढ़िया है, आप बड़े बुजुर्ग पुरुष हो चाहे बड़े छोटे, देखो शाम के सोते वक्त पहले याद करो, तो फिर पुस्तक देख लेंगे। बिना पुस्तक बड़ी कठिनता से पाठ कर लो, सो जाओ सुबह धड़ाधड़ धड़ाधड़ आएगा, बिना सोते धड़ाधड़ एक पाठ आएगा। साहब ही करके देख ला, मैंने करके देखा है, आप भी करके देखो। शाम की वक्त में जो याद करके सोएगा तो सुबह वृत्तियां बहुत ठीक होती, एकदम याद होता है। इस तरह से याद करो, और पाठशाला पढ़ते हुए विद्यार्थियों में ये चाहिए कि मैं तेज बढ़ूंगा, वो विद्यार्थी मैं तेज बनूंगा, मैं तुम्हारे से तेज बनूंगा, मैं एक नंबर पाठ होता हूँ, तुम पढ़ दो पहले। जयपुर में एक विद्यार्थी ने कहा संस्कृत कॉलेज में, कि तुम पढ़ते हो, मैं एक नंबर आना चाहता हूँ, तुम करो पहले, मेहनत करो तुम भी, कि हम आएंगे एक नंबर, मैं आऊंगा तो कौन देता है। इस तरह की जो ईर्ष्या ऐसी पढ़नी चाहिए, इसके बारे दो अर्थ है इसके। मैं तेज पढ़ू ये तो ठीक, पर ये न पढ़े ये नहीं होना चाहिए, ये मेरे से तेज बढ़े तो इनसे पढ़ने का मेरे मौका मिले, और मेरे से ये तेज बढ़े ये भी मौका मिले, तो तुम भी तेज बढ़ो मैं भी तेज हूँ, दिक्कत में होते है। इस तरह से आपस में लाख करके अच्छी तरह से पढ़ाई करो, परीक्षा में नंबर मिले आपको। हमारे कथ गीता पढ़ते हैं उनको पुस्तक मिलती है, उत्साह मिलता है, हमारे ऋषिकेश वर्गाश्रम में पाठ उतने लोग पढ़ते हैं। इस तरह बच्चों को पढ़ना चाहिए और उत्साह रखना चाहिए मन में। उत्साही आदमी के लिए कठिन काम सुगम हो जाता है, और हिम्मत हार देता है तो सुगम काम कठिन हो जाता है। हिम्मत मत साडो नरा मुख रूप कहता राम, हरिया हिम्मत रुकिया ध्रुव का अटल धाम। ध्रुव जी पांच वर्ष के थे, हिम्मत करी जो मैं ध्रुव लोग हो गया, हिम्मत करी पांच वर्ष का बालक, माँ को छोड़ चला जंगल में, पांच वर्ष माँ को छोड़ी कैसे, माँ भी धन्य है महाराषि माँ विशेष। हाँ बेटा जाओ भजन करो, तो लगे ध्रुव टीला है मथुरा जी के पास में, जहाँ समस्या करी जमुना के किनारे ध्रुव टीला आज भी है, वहां जाकर भजन किया। खटमा समाही मिले साई अचल पाई धामे, छह महीनों के भीतर भीतर भगवान प्रकट हो गए, लगन लगी रात दिन करने लाग दिन। तीन भक्त स्नान करना जमुना जी में, भजन स्मरण कर स्पत्ति और खा कर रह करके लग गया भजन में, भजन में लग गया, प्राणायाम किया तो महाराज श्वास रोक लिया, भगवान को याद करके भगवान के ध्यान में मस्त होकर श्वास रोका, तो भगवान के भीतरी तो संसार है सभी, संसार का वायु रुक गया, भगवान को ध्यान करके रुके श्वास से रुक गया, तो देवता सब घबराए, महाराज ध्रुव को राजी करो मर जाएंगे सभी, प्राण रुक जाएगा। तो भगवान जाकर प्रकट हुए, छोटा सा था सामने हाथ जोड़े खड़ा, बोले क्या, तो भगवान ने अपना शंख रहा गाली छुड़ा दिया, अब बोलना मना, तो बड़ी स्तुति करी अच्छी तरह से। तो भगवान बुद्धि दे, देरी क्या लगे, छह महीनों के भीतर भीतर पढ़ करके आ गए भगवान को प्राप्त करके। तो ऐसे उद्योग करो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये बालक अवस्था है, बालक अवस्था में काम नहीं होता है, ध्यान दे। नारायण सुनो बच्चे सुनो, नारायण नारायण सुनो, बालक अवस्था में कोई आप पर जिम्मेवारी नहीं है, भोजन करो पढ़ाई करो, और क्या धंधा करना पड़ता है, कोई दुकान पर जाना पड़ता है, कोई खेत में जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, ये मौका है अभी बाल्यावस्था में। प्रथमे नारदिता विद्या, द्वितीय नारदिता धनम, तृतीय नारदिता धर्म, चतुर्थे किं करिष्यति, पहली अवस्था में विद्या धन नहीं किया, दूसरी अवस्था में कृष्ण का पालन करा धन कमाना अच्छी से वो नहीं किया, तीसरी भजन ध्यान नहीं किया, फिर क्या करेगा, फिर मरेगा और क्या करेगा वो। इस वास्ते प्रथम अवस्था में विद्या ध्यान करने का काम है, ब्रह्मचर्य पालन करना और विद्या ध्यान करना, सादगी से रहना, थोड़े से काम चलाना। चीज वस्तु का ज्यादा खर्चा करता है वो अपने शरीर के लिए सामान्य खर्चा करो, ज्यादा खर्चा मत करो, तरह तरह की ऐश आरामी में ज्यादा फालतू खर्चा होता है, इससे बहुत नुकसान होता है। आज पाठशाला में ज्यादा दिक्कत खर्चा होता है, खर्चा कम करो, समय परमात्मा में लगाओ और खर्चीला जीवन मत बनाओ। अगर पैसा है तो दान पुण्य करो, जिनके पढ़ाई नहीं होती ऐसे बालकों को देखो, बहनों माताओं से कहना है, भाइयों से कहना है, आपके लिए चाहिए कि जो अपने गांव में गरीब बहना है, विधवा हो गई है, बालक है उनके घर में, तो बालकों को पढ़ाई का प्रबंध आप लोग करो, बड़ी भारी सहायता होगी। आप समझे ब्राह्मणों को दान होता है, तो ब्राह्मण हो तो बढ़िया बात, कोई आशा हो उसको देवोचित से साधुओं को भोजन का पुण्य होता है। अरे साधुओं का नहीं है, जो भूखे को देने का पुण्य बहुत ज्यादा होता है। विधवा बहना है बड़े घराने की, बाहर तो जा नहीं सकती, किसी को कह नहीं सकती, ऐसी बहनों के घरों में चुपचाप चीज पहुंचाओ, कपड़ा पहुंचाओ, अनाज पहुंचाओ। हमारे यहाँ मुखे के भाई करते थे काम, तुम ही घरों में जाते थे तो गांव में ऐसी दशा, क्षत्रिय जाति, एक क्षत्रिय जाति, वेश जाति ये जो मांगते नहीं, क्षत्रिय जाति में बहुत विशेष मजाद है, ये लेती नहीं जहां तक बने, परंतु क्या करे, वो कहोगे माजा माता जी ले, तू कहते कैसे हुए, कपड़ा नहीं है बाहर लज्जा निवारण महाराज, तो कपड़ा ऊपर से फेंका उनको, मेरे अनाज लेने के लिए आई, ऐसी दशा है गाँव में, तो उनकी सेवा करते थे अच्छी तरह से, तो बहनों की सेवा करो। वो ब्राह्मणों से साधुओं से सबसे तेज दान होगा वो पुण्य, परंतु उसमें पुण्य रूप नहीं करना, दान पुण्य नहीं करना है, मना करना है। एक आदमी आया, कलकत्ते की बात है, मैं कलकत्ते रहता था, तो एक सज्जन आए, वैश्य थे, वो कहे महाराज क्या करूं, मुझे काम करो, कि हमारे यहाँ एक धनी आदमी और भाई हमें धनवान है, उनके जाकर क्या, तो हमारे काम नहीं है, हमारे को जगह नहीं निकाली, तो मैं क्या करूं, घर पर अनाज नहीं है, बीती बात बताता हूँ। तो मैं ले गया, शेठ जी जयदयाल जी आए हुए थे बांकुड़े से, वहां तो उनके पास ले गया, जयदयाल जी ये आदमी आया है, कहते हैं हमारे घर पर अनाज नहीं है, कोई काम लग जाए धंधा, मांगने वास्ते नहीं आए हैं, सहायता वास्ते नहीं, कहीं काम लग जाए, तो शेठ जी ने 100 रुपये दिए, मेरे सामने ये बात है, 100 रुपये दो, देखो घर पर जो अनाज हो जाए, ये खर्चा हमने अपने घर खर्चे में लगाए, ये दान नहीं करते हैं, आपको दान पुण्य नहीं करते हैं, आपको देते हैं, हमने तो खर्च करने में लगा दिया, अब आपके ज्यादा मंदिरों को दे दो तो मैं ले लूंगा, नहीं दो तो अपने खर्चे में, हमारे घर खर्चे में लग गया, मेरे को संतोष हुआ, कितनी बढ़िया बात कही, दान पुण्य नहीं करते हैं हम, जब तो कभी हो देना कभी दे देना, और नहीं दो तो हमने तो घर खर्चे में लगा दिया, हमारे घर खर्चे में लग गया, आपको उधार दिया कोई बात नहीं है। तो मेरे को संतोष हुआ, कितना प्यार से बोले, कितना स्नेह से कहा, कर्जा मत चपेना, और सहायता भी नहीं, दान पुण्य भी नहीं करते हैं हम, हमारे भाई हो, हम दान पुण्य क्या करें, हमारे घर खर्चे में लगे आप लगे, हमारे खर्चे में आपका खर्चा हो गया। ये व्यवहार देखा जो मेरे चित्र पर बड़ा असर पड़ा। बांकुड़ा जिला में अकाल पड़ गया था, अनाज हुआ नहीं, लोग मर रहे थे, तो वहां चावल खाते विशेष, तो कीर्तन खोल दिया, कोई 125 जगह कीर्तन हो रहा है, और कीर्तन करो 2 घंटा कीर्तन कर जाओ, चावल ले जाओ, चावल देने लग गए, तो लोग जिल गया, लोगों ने कहा महाराज हमारे जिले को जिला दिया। तो शेर जी मोटर कुछ लेकर के वो गए घूमने को, घूमने रात्रि में ठहरे, तो बंगाली लोग इकट्ठे हुए, शेर जी कुछ मारवी में बोलते, बंगला में बोलते व्याख्यान देते थे, तो उनको कहा आपने बड़ी अच्छा की है यहाँ किया, तो बंगाली लोग कहने लगे महाराज आपने जिला जिला दिया, हमारे को जिला दिए, अनाज था नहीं, मर जाते हम तो बिना अन्न के। शेर जी ने कहा हमने नहीं दिया है, आपने इतना अन्न दिया। तो शेर जी बोले मैं था कलकत्ते उस समय में, वो बात सुनी मेरे पर असर पड़ा, देखो हम मारवाड़ से आए हैं, वहां से जाकर यहाँ कमाया है, तो बंगाल से जितना कमाया उतना खर्च किया नहीं है, उतना खर्च तो आपका ही है, आपका ही है, वो तो हमारा तो नहीं है, बंगाल से यहाँ से ही कमाया, तो वो सब लग जाए तब तक तो आपको कुछ नहीं दिया, आपकी चीज आपको दी यहाँ से दिया, आपको दे दिया, मारवाड़ से ला कर दे तो आप कह सकते हो हमारा दिया नहीं, हम देगा, हमारा तो हमारा ही है। कहते कृषि विचित्र बात है, मेरे को भी नई बात लगी, कहते तो आपका ही धन है। छोटे भाई थे हरिकृष्ण जी, उससे पूछा, महादेव जी लोग थे वो गीता के, उन्होंने पूछा कि ये कितना दिन करना है, ये इतनी जगह अनाज दे रहे हो तो यहाँ लिमिट है, इसकी सीमा बांधी है कितना दिन देना है, तो बोले कि जब तक इनकी दशा जैसी मेरी इन हो जाए तब तक। ये भी मंगो, हम भी मंगे, कितनी विचित्र बात है। तब जयदयाल जी ने गीता प्रोट के ना ऐसा हृदय उनका कितना उदार हृदय है। लेने वाला को उपकार मानते, जो लेता है वो उपकार करता है। एक गुणा दान सहस गुणा पुण्य, तो रुपया एक देते रहे हजार का पुण्य होता है। तो लेने वाला देता है, देने वाला देता है, लेने वाला देता है। किस दान कहाँ करोगे, लेने वाले देते किसको दान करोगे। इस तरह से विद्यार्थियों को चाहिए, बहनों माताओं को चाहिए, भाइयों को चाहिए, इस तरह से सेवा करो। जोड़ी जोड़ी धन कृपण धन मान रहे मनमोद, मधुमाखी जो मूद मन कृत काल की गोद। मधुमाखी होती है शहद इकट्ठा करती है, वो आता है आग लगा जला देता है, नहीं जला जाता है। ऐसे मन राजी हो रहे हो महाराज, कार्य सत्व नहीं जाएगा और धन यही रह जाएगा। धन का काम है दान करना, दान पुण्य करना, दूसरे की सेवा करना। आपके महाभारत में भागवत में कथा आती है, नारद जी महाराज युधिष्ठिर महाराज के पास पहुंचे और पहले तो पूछा कि राजवीता ठीक है, तुम्हारे नौकर ठीक है, काम ठीक करते हैं, ऐसी बातें पूछी महाराज, बड़ी राजनीति की बातें पूछी। फिर उन्होंने चारों वर्ण के, चारों आश्रमों के, स्त्रियों के नौ धर्म बताए, बताकर सन्यासी के धर्म बताया। सन्यासी इतना त्यागी होता है, कोई कुछ किसते रहता नहीं, भिक्षा मिल गई तो खा ले, नहीं तो ऐसे ही रहे महिमा। तो ऋषि ने पूछा कि महाराज गृहस्थ में रहता हुआ भी सन्यासी बन सकता है क्या, उस पद में पा जाता है क्या। तो गृहस्थ में रहता है यावत ब्रियत जठरम तावत स्वत्वंग ही देहिना अधिकं यो मन्यते सस्ते नो दंड मदति। अर्थ ये होता है यावत ब्रियत जठरम, जितना से अपना निर्वाह हो गया, भोजन कर लिया, कपड़ा पहन लिया और रहने की जगह है, उतना तो अपना माने, अधिक माने अपना नहीं माने। अरे जितना धन आया है वो अपना नहीं माने। यावत ब्रियत जठरम तावत स्वत्वं ही देहिना, शरीर का उतना अपना है। अधिकंग यो भी मन्यते, अधिक को मानना मेरा है, वो स्टेन चोर है, वो चोर और दंडा पड़ना चाहिए उसके। तो क्या है वो, किसका है पता नहीं, जब आवे कोई भूखा उसको अन्न दे दिया। वो सब दे दो, सब कैसे दे दे, तुम्हारी पांती थोड़ी, बहुत और भी आएंगे उनकी पांती का है। जैसे मैंने खा लिया तू भी खा ले, रोटी खा ले, मैंने कपड़े पहन लिया कर तुम भी ले लो, फिर दूसरा आदमी वो भी लेगा। तो पता नहीं किस किस का है, जो कोई मांगने आ जाए उसको देने में मैं दान देता हूँ नहीं। तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, जैसे भगवान का भगत भगवान की चीज समझ भगवान के अर्पण करता है, ऐसे सज्जन जो कोई अभावग्रस्त आ जाए उसी की समझ उसी को चीज दे दो। तुम कहां से लाए, नंग धर्म धन में थे, धागा एक नहीं था, माँ से पूछ लेना, पास में कुछ नहीं था, और जाओ तो लाश भी यहीं पड़ी रहेगी, तुम्हारे कैसे हुआ। बीच में आ गया, कब्जा कर दिया उस पर, हम बैठे तख्त पर कब्जा कर लेंगे तो हमारा है। इतने आदमी पूछो क्यों जी हम तख्त पर बैठे थे कि नहीं, हम बैठे थे तो हमारा है, तो आगे बैठने देंगे नहीं, ये नींद खराब है इसकी, समझे। अब जो मिले आपने कब्जा ही कर लिया आपका, ये सबकी चीज है महाराज। तो आपने खर्चे से जो बचता है वो रखो, अभावग्रस्त को दे दो, जैसे आप लेते हो उतना दे दो। अब घर पर कोई भिक्षुक आ जाए तो भिक्षुक आ जाए तो रोटी दे दो। शास्त्र में लिखा है अतिथिर यस्य भग्नाशः गृहात् प्रतिवर्तते, भिक्षुक आया ब्रह्मचारी यथेष्टैव विद्यार्थी गुरुपुरुष का अद्भुत क्षीण वृत्ति से षडेते भिक्षुका स्मृता। छह है, एक तो ब्रह्मचारी और एक सन्यासी, एक गुरु की सेवा करने वाला, एक रास्ते की राह गिरा गया और उठर गया और भिक्षु की तरह माना है, अद्भुत क्षीण वृत्ति से एक कुछ लुट गया अग्नि लग गई, वो भिक्षु की तरह है। इन आजाद उनको अन्न दो, और भक्ति भग्नाश घर पर आया और आपने अन्न नहीं दिया, भोजन कर लिया, तो एक चंद्रायन महीने भर का व्रत करो तब शुद्ध हो गए, अशुद्ध हो गए आप। ध्यान सुना ना, अतिथि वो अतिथि नहीं, पास में कुछ नहीं, गांठ गिरे नहीं बांधते, जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए। भगवान पीछे पीछे फूरते है क्योंकि कल के दिन कोई रखते ही नहीं, गांठ को बांधते ही नहीं रखते, तो वो आ जाए तो उनको रोटी जरूर दे दो, एक रोटी दे दो, आधी रोटी दे दो, इतने में आपका धर्म पालन हो जाएगा, ज्यादा ही दो, भोजन करा दो, ऐसी बात नहीं है, परंतु वो भी नहीं दे और ऐसे चला जाता है तो आप वो दो पुण्यमादाय गच्छति, सतस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति। अपना पाप तो दे दिया जाता है, अरे पुण्य आपको ले जाता है, अति खाली नहीं जाता, अतिथि जो भिक्षु गाता है माने खाली नहीं जाता, आपका पुण्य दे जाता है, इस बार को थोड़ी सी रोटी दे दो काम ठीक हो जाएगा, इस बार अतिथि का सत्कार करो, उसको अतिथि में दो। जब विद्यार्थियों को पढ़ाए उपनिषदों में, पढ़ने के बाद दीक्षांत भाषण हुआ तो विद्यार्थियों को कहते हैं मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्यदेव भव, अतिथिदेव भव, श्रद्धयान महाप्रबंध अरा संध्या उपासित। क्या मतलब? तुम माँ को साक्षात परमात्मा समझ जाओ, सब सबसे पहले माँ का नाम लिया। शिक्षा देते हुए गुरुजी ने सबसे पहला नाम दिया माँ का, मातृदेव भव, माँ को साक्षात परमात्मा को समझो, दोनों में पितृदेव भव, पिता को समझो, तीसरा अतिथिदेव भव, फिर आचार्य देव भव, और रोजाना संध्या करो और रोजाना दान और पुण्य करो। अवंत्यम दिवसं कुर्यात् दाना ध्यान कर्म भी, दान पुण्य आदि से कोई दिन खाली नहीं जाना चाहिए, रोजाना कुछ दान होना चाहिए। रसोई बनती है तो पांच आपके हिस्सा होती है घर में, वो आज बाजार में और जगह हो जाए पांच हिस्सा बताई है। एक तो झाड़ू देते हैं, झाड़ू देना ही पड़ता है जीवन भरते झाड़ू देने में, एक जहाँ जल रखते हैं वह लेते करते जीवन भरते हैं, एक जहाँ रसोई बनाते हैं उसमें जीवन भरते हैं, एक चक्की चलाते हैं उसमें जीवन भरते हैं, एक ऊखल कूटते हैं उसमें। आप घर पर नहीं तो चक्की चलती वहां को वो आता है, ये पंच सोना गृह देता अभी स्वर्ग न बिंदती, पंच सोने पांच है साथ ही रोजाना, तो जिसमें पंच यज्ञ बताया है, दान पुण्य करो, यज्ञ करो, होम करो, पाठ करो, ऋषि यज्ञ, ऋषियों का ऋण है, पितरों का ऋण है, अतिथियों का ऋण है, पशुओं के पक्षियों का ऋण है। आप जो जीते हो ध्यान देंगे, सुनो भाई, आप अपने घर में रहते हुए भी आपके ऊपर कर्जा होता है, क्यों रास्ते में चलते हो तो क्या सड़क आपने बनाई है, क्या किसी वृक्ष के खड़े रहते हो तो वृक्ष आपने लगाया है, तो जिसने लगाया उसको पुण्य होगा, आप पर कर्जा चढ़ेगा वो, तो आप भी वृक्ष लगाओ। पद्म पुराण पढ़ रहे थे गोविंद का जी सामने, मैं सुना रहा था पद्म पुराण अंक निकला ना उस समय में, तो उसमें एक आया कि सरोवर है उसमें जल पियो तो थोड़ी मिट्टी निकाल दो कादा निकाल दो, क्या मतलब है? कहते जल पीते हो तो अपना हिस्सा कैसे होगा, थोड़ी मिट्टी निकाल दो अपना भी हिस्सा हो गया, तो पानी मुफ्त में कैसे पिए दूसरे का? मैंने पूछा ये क्या मतलब है, पानी पियो तो मिट्टी निकालो बहाने को। ये शेठ जी ने बताया कि आप कहीं पानी पिए तो उसका भी काम करो, किसी की धर्मशाला में ठहरे हो तो महाराज वो भी कर्जा चलेगा ऊपर, कुछ उसी सेवा करो, जिस वृक्ष नीचे उसी सेवा करो। रात्रि में कहीं ठहरे हो तो ऐसा रहो कि रात्रि में चोर आवे डाकू आग लगे तो सबसे पहले जाकर आपको आप धंधा करो, क्यों हमने विश्राम पाया है, हमें क्या खर्च किया यहाँ पर, मुफ्त में आए हैं। और दृष्टि को चाहिए अद्वगर रास्ता गिर आवे उस रास्ता गिर में भोजन करो, अनुसार अनु दे दो, बिछौना दे दो, बाहर ठहरा दो, बाहर सही बिछा दो, भीतर ताला लगा दो, न जाने कौन है कैसा है। एक बार बात याद आ गई, हम यहाँ से गए थे स्वर्गाश्रम, तो रात्रि में पहुंचे हरिद्वार, शाम की वक्त में हरिद्वार पहुंचे तो सूर्य मंदिर धर्मशाला है वहाँ, तो उसमें जाने लगे तो बड़ा अच्छा रो, जगह नहीं है, जगह नहीं है, बख्शा दिए पीछा ले जा रहे हैं। तो मैंने पूछा, हम दो चार साधु थे, मैंने पूछा कि जगह नहीं है तो ये कहाँ ठहरेंगे, और ये ठहरेंगे तो गजे नहीं है, इसका क्या अर्थ, हम समझे नहीं। कहते महाराज साधु बीच में कौन होता है क्या पता लगे, अब ठीक चटपट शंका में समाधान हो गया, अब क्या पता कौन आ जाए। तो हरेक जगह आदमी जाता ऐसे कोट पतलू पहना जा सकता है, अब साधु नहीं जा सकते। कलकत्ते में भिक्षा मांगी है मैंने, भिक्षा गया जो वो दरबार नीचे था नहीं, मैं सीढ़ी उनसे चढ़ गया, वो आया सामने दिया था, अरे भाई गिर पड़ूंगा, नहीं गाने रहा तुम पड़ूंगा, तो कैसे आ गया तुम, अरे कैसे भूख लग गया आ गया, क्यों आया गया सब, क्यों क्या भूख लग गया आ गया निकाल दिया। ऐसे मेरी बेटी भी बात है कि एक घर गया जो तुम क्यों आया, वो लड़ने लगी सामने, तो मैं जाने लगा ज्यादा क्यों आए, क्या करूं कि खाली जाता है हमारे घर से, अरे खाली मैं जाना थोड़ा यार लेने वास्ते आया हूं मैं तो। इस तरह से कोई भी अतिथि आवे दियो कुछ, हाथ का उत्तर कहते हैं हाथ का उत्तर दो, जबान का उत्तर नहीं। अब किस वक्त कौन आ जाए क्या पता है आपको, कौन आवे भिक्षुक है साधु है महाराज बड़े अच्छे अच्छे संत महात्मा भिक्षा करते हैं, तो कोई आ जाए वो ठीक है दो आदर से दे दो, ठगी आ जाए तो कोई नहीं अन्न दे देना, अन्न के देने के लिए इतनी बात है। चोरा वाद चांडालो यदि वह पितृघात वैष्णुदेव संप्रत सोती सर्वभाजना, चोर वो चंडाल वो चाहे बाप के मारने वाला हो, हमारे बाप को ही मारने वाला है, परंतु घर भिक्षा के लिए आ जाए अन्न दे दो, और बोले मत को दे दो रोटी दे दो। गृहस्थ गृहस्थ का धर्म है, तो ये गृहस्थ का खास धर्म है आपका, कोई भी रोक किया रोटी दे दो, बड़ा बनाया अन्न, वो पैसा मांगे पैसा देने की जरूरत नहीं, अनाज मांगे नहीं भाई रोटी बनी हुई। पकवान स्वामी ने ब्रह्मचारी यथे पकवान स्वामी ने अनुभव तयो रंग मदद भुगता चांदराणी चले बड़ी बनाई ऋषि मालूम होते हैं, साधु आवे रोटी साग जो बना बनाया है जो सतपाल है उसी के मालूम होते हैं, ना पैसे के मालूम होते हैं ना सूखे अन्न के, ये देने की जरूरत नहीं है, रोटी दे नहीं हो तो चले भुने हुए रखो वो दे दो, रोटी है जैसी दे दो अपने जैसी भी, ये भी मत ढूंढोगे रद्दी रोटी देवे, ये नहीं कि बहुत बढ़िया हलवा ही बनावे, ये दो गलतियां करती है माता है, परिचित कोई साधु आया तो हलवा बनाओ बढ़िया चीज बनाओ ये दो, और सामान्य ऐसा आ जाए कोई जानते नहीं है तो निकल कैसे, तो ठंडी रोटी देंगे, ठंडी रोटी नहीं है तो फलका नीचे से फलका निकालेंगे वो देगा, तो ये भी चला जा ये भी चला दोनों ठीक हो जाए बाबा जी चला जा देवे, ये नहीं कि बहुत बढ़िया हलवा ही बनावे, ये दो गलतियां करती है माता है, परिचित कोई साधु आया तो हलवा बनाओ बढ़िया चीज बनाओ ये दो, और सामान्य ऐसा आ जाए कोई जानते नहीं है तो निकाल कैसे, तो ठंडी रोटी देंगे, ठंडी रोटी नहीं है तो फलका के नीचे से फलका निकालेंगे वो देगा, तो ये भी चला जा ये भी चला दोनों ठीक हो जाए बाबा जी चला जाए रोटी भी चला जाए निकल जाए, ऐसे मत करो आप जो खाते हो वो नान उनके लिए बढ़िया बनाना है ना घटिया करना है, आप जैसे खाओ, आप जो भोजन नहीं कर सकते वो देने का आपको अधिकार नहीं है, बाहर रख दो उठा कोई ले जाओ, बेशक देने का अधिकार उसका ही है जो आप खाते हो अपने वैसे वो शादी शादी शादी दाल रोटी भात चावल इस तरह से संस्कार करो, तो बच्चों के ऊपर भी असर पड़ेगा ऐसा, ये बालक भी सीखेंगे वो बातें, माई तो सीखते हैं ये देदा चौथी श्रेष्ठ देवेत्र शरीर प्रमाण को लोग करते थे, इस तरह से भाई बहनों अच्छी तरह से सीखो, बच्चों को भी सिखाओ अच्छी बातें सिखाओ, स्कूल में बालक बल्कि नहीं सीखते हैं घरों पर पढ़ाओ सिखाओ बच्चों को नमस्कार करो। एक कहानी याद आ गई है, एक लड़के थे तो उसके पिता बड़े धर्मात्मा थे, तो बच्ची को गोदी में ही सिखाने लगे बेटा ये पढ़ाई कर लो ये करो ये करो, फिर जब बड़ी हो गई तो कहा देखो जिस घर पर जाओ ना वहां पर प्रेम रखना आदर करना सास वन सेवा करना ऐसी शिक्षा दी, ये सीखना बड़ा असर पड़ता है। बात बीच में याद आ गई, भगवान श्री राम वनवास में गए तो भरत जी भी मिलने के लिए गए, दशरथ जी ये महाराज जनक जी राम जी से मिलने के लिए गए, जनाब जमाई महाराज वन में बैठा है तो मिलने के लिए जनक राज गए, साथ में बड़े बड़े अलकार थे सभी, तो जंगल में जाकर बैठा तो वो जनक नंदनी जनक राजकुमारी सीता जी वो भी जंगल में थी, उसने नमस्कार किया तो मैं सिर पर हाथ लगा कि पुत्री पवित्र किया कुल दो, बेटा तेने दो कुल पवित्र कर दिया, लड़का पवित्र करता है एक कुल को पवित्र करता है, ये लड़की पवित्र दो कुल को करती है, जहाँ जन्मी उसको पवित्र करती है जहाँ जा पे आए उनको पवित्र करती है। बड़े बड़े अहलकार तो रोने लग गए, हमारी जनक राज महाराज जी प्यारी पुत्री बड़े लाड पार से पड़ी हुई आज जंगल में बैठी है, खाने को अन्न नहीं पहनने को कपड़ा नहीं रहने को मकान नहीं काम करने के नौकर नहीं है, अकेली बैठी सब काम करती है, तो रोने लग गए। तो जनक महाराज बड़े राजी हुए बड़े फर्श हुए कि बेटा बहुत अच्छा किया आज तो मेरा सिर ऊंचा हो गया, मैं समझता हूँ मेरी कन्या है जहाँ जंगल में बैठी है, तो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो तपस्या की तरह घबराते नहीं, लड़की कितनी अच्छी बात है ऐसी बड़ी खुश हुई। तो उस लड़की को ब्याह तो ब्याह दिया, ब्याह दिया तो वहां पर एक लड़का था, न देवरानी है न जेठानी, देवरानी जेठ है, एक पति है, एक माँ बाप है, एक बूढ़ी दादी जी है। इतने घर में प्राणी, बूढ़ी दादी जी है और उनका पति है, स्त्री है और माँ है। इसमें लड़का पढ़ा दिया,